odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam w niedzielę tuż po 11:00. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21:00 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19:00 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Sandomierz i Tarnobrzeg szykują się na wielką wodę, jutro tam ma dotrzeć fala wezbraniowa na Wiśle. Drugi ukraiński okrągły stół, bez konkretnych decyzji, kolejny ma się odbyć w środę. Państwa Afryki chcą wypowiedzieć totalną wojnę Boko Haram. Mieszkańcy Sandomierza z niepokojem patrzą na Wisłę. Jutro rano tam ma dotrzeć fala wezbraniowa po ostatnich ulewach. Później dotrze do Tarnobrzega. Aby nie doszło do przerwania wału, w akcji antypowodziowej wezmą udział strażacy, policjanci i żołnierze. W sumie ponad 1000 osób. Służby mają być w gotowości jutro o 7 rano w okolicach Tarnobrzegu i Sandomierza. Wszystko po to, aby w pełni zabezpieczyć wały. Poinformował po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Spodziewamy się stanów podkrytycznych. To, co widzimy za oknem, powoduje, że musimy wejść w taki tryb alarmowy. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław Ostojski przekonywał na konferencji prasowej, że sytuacja powodziowa jest pod kontrolą. Z powodu coraz mniejszych opadów poziom wód w rzekach cały czas się obniża i tylko jakieś nieprzewidziane zdarzenie może doprowadzić do przerwania wałów. Związanej z rozszczelnieniem wału, pęknięciem wału, czy gdzieś bobry takie dziury zrobiły. Na południu Polski strażacy cały czas walczą ze skutkami podtopień, bo pompowują wodę z zalanych posesji i piwnic. Napełniają worki piaskiem, umacniają wały. Mówi Maria Olszowska, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Tylko w ciągu ostatniej doby w województwie małopolskim zalanych zostało blisko 1000 budynków. Monika Chrobak, Polskie Radio. Rosyjskie MSZ zażądał dziś od władz w Kijowie natychmiastowego wstrzymania działań wojennych na południowym wschodzie Ukrainy. Zasugerował też, że samozwańcze władze Ukrainy wykorzystują okrągły stół w Charkowie do maskowania swoich agresywnych działań. Na razie uczestnicy okrągłego stołu nie podjęli żadnej konkretnej decyzji w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Nie uczestniczyli w nim separatyści okupujący obwody Doniecki i Ługański. Kolejne, trzecie już spotkanie ma się odbyć w najbliższą środę w Czerkasach. W tym samym czasie, gdy trwały obrady, Doniecka Republika Ludowa zapowiedziała, że zwróci się do Moskwy o przyjęcie w skład Federacji Rosyjskiej. Taką deklarację złożył premier samozwańczej republiki Aleksander Borodaj. Szef samozwańczego donieckiego rządu oświadczył, że rozmowy z Kijowem rozpoczną się dopiero wtedy, gdy ostatni ukraiński żołnierz opuści wschodnie obwody. Samozwańcza Doniecka Republika Ludowa pracuje natomiast nad zjednoczeniem z inną samozwańczą republiką, Ługańską. Gdy skończy się proces tworzenia wspólnych władz, ma pojawić się apel o przyłączenie obu republik do Rosji. Aleksander Borodaj, który sam jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, zapowiedział, że niebawem separatystyczne władze rozpoczną operację wojskową. Ma ona być wymierzona nie tylko w ukraińską armię. Agresora samozwańczy premier widzi też w najemnikach ukraińskich oligarchów. Zapowiedział przy tym, że jego region nie będzie uczestniczył w wyborach prezydenckich na Ukrainie zaplanowanych na 25 maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Miał wyrazić sprzeciw wobec przemocy seksualnej. Ulicami Warszawy przeszedł marsz Szmat. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób, głównie kobiet. Wiele protestujących kobiet było wyzywająco ubranych. Część z nich nie miała bielizny. W ten sposób chciały zaprotestować przeciwko usprawiedliwianiu gwałtu niestosownym ubiorem. Żeby uwrażliwić, żeby nie zwalać winy na ofiarę, która jest po prostu ofiarą, tak? Nieważne, co robi. Gwałciciel nie ma prawa naruszyć jej przestrzeni osobistej. Janna Religa z Koalicji Razem Przeciwko Przemocy ma nadzieję, że marsz przyniesie wymierne efekty. Czy każdy kolejny przyczyni się do tego, że zauważymy też odzwierciedlenie poprawy w statystykach? Dodaje, że ważne jest to, że dziś na ulicę wyszli także mężczyźni. Trzeba jasno podkreślić, że ani seksizmu, ani patriarchatu nie obalimy bez mężczyzn. Marsz wyruszył sprzed Sejmu i Nowym Światem, alejami jerozolimskimi przez Plac Zbawiciela dotarł do Ronda Jazdy Polskiej. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Jest porozumienie pomiędzy potęgami afrykańskimi, które chcą wypowiedzieć ekstremistycznej Boko Haram totalną wojnę, informuje prezydent Czadu Idriss Déby ze szczytu przywódców afrykańskich w Paryżu. Ostatnio uprowadziła ona około 200 nieletnich dziewczyn i zapowiedziała ich sprzedaż. Zdaniem przywódców, którzy na zaproszenie prezydenta François Hollande'a przybyli do Pałacu Elizejskiego, zwolnienie porwanych dziewcząt jest absolutnym priorytetem, jednak w dalszej perspektywie konieczne jest wprowadzenie środków, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie Afryki. Prezydent Francji uznał, że sekta islamistów Boko Haram stanowi ogromne zagrożenie dla sytuacji w zachodniej i środkowej części kontynentu. Przywódcy Nigerii, a dalej Beninu, Kamerunu, Czadu i Nigru oraz Francji ustalili konieczność dzielenia się informacjami na temat ruchów grup terrorystycznych, koordynacji akcji przeciwko nim i wzmocnienia kontroli na granicach. Już pod koniec ubiegłego roku na spotkaniu w Paryżu przedstawicieli ponad 50 państw afrykańskich deklarowano chęć wspólnej walki z terroryzmem. Jednak realizacja tego okazała się bardzo trudna. Ogromne podziały etniczne i religijne na kontynencie są gruntem, na jakim konflikty wybuchają ze zwielokrotnioną siłą, co skwapliwie wykorzystują islamskie grupy terrorystyczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Warszawy. Metro znów kursuje bez utrudnień. Skład, któremu zablokowały się hamulce na stacji, został już odholowany w kierunku stacji serwisowej na Kabatach. To był serwis Trójki. Nadal mokro, ale już nie tak jak w ostatnich dniach. W nocy popada jeszcze na północy i zachodzie, a jutro deszcz ma padać tylko przelotnie. Pojawią się też burze. Najcieplej będzie na Podlasiu 23 stopnie, najchłodniej na zachodzie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewali publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? You say you got a real solution. Well, no, we all do what we can. got money for people with minds that hate. Well, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? Don't you know it's gonna be all right? You know it's gonna be all right. Money for people with minds that hate. Yeah. Well, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? Don't you know it's gonna be all right? Don't you know it's gonna be all right? You want a revolution? Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? But don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be? Starałem się wczuć w klimat gości i puściłem bądź co bądź domowe demo. Czy wasza płyta też tak powstawała? Takie były początki, gitara akustyczna i brzdąkanie? Tak. Jakby staramy się nasze piosenki zawsze wymyślać w ten sposób, żeby w takim surowym aranżu też działały. Także akustyk jest zawsze takim podstawowym narzędziem pracy. Kumkaolik, od razu umówiliśmy się, że nie powiemy dzisiaj za dużo o nowej płycie, dlatego że płyta ma premierę dokładnie za miesiąc od teraz. Tak, tak. Wtedy będzie okazja, żeby bardziej porozmawiać na przykład o moim ulubionym tytule na waszym albumie, czyli Rozczarowany Ołówek. Mhm. Dziś mamy uroczystą premierę nowego singla. Singla, którego nazwę próbuję dobrze wymówić. Yoko Inno? Yoko Inno, tak, dokładnie. Czy Inno to jest ten Inno, o którym myślimy i którego nową płytę dzisiaj będziemy grać? Tak. A, to. To teraz, czy to jest tylko gra słów, czy znaleźliście wspólny mianownik w muzyce pani i pana? No takie bezpośrednie odniesienie za chwilę usłyszymy w refrenie tej piosenki, ale oczywiście to nie jest przypadek. Obydwie postacie są nam bliskie. No, być może mi bardziej Yoko Inno, ponieważ jakoś tam... Już nawet zaczęła się nazywać Yoko Inno u ciebie, tak? A, Yoko Inno. No tak, Yoko Inno. No, ja z jednej strony kojarzę ją ze światem sztuki, z drugiej strony wiadomo The Beatles, a z trzeciej strony jesteśmy, produkujemy swoje nagrania i tutaj pojawia się Brian Inno. Percepcja twórczości Yoko Inno zmieniała się przez lata. Ona teraz już, mając 80 lat, jest szanowana w sposób zupełnie odmienny od tego, jak było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że przez lata zapominano przede wszystkim o jednej rzeczy, że ona w momencie, kiedy poznała Lennona, miała za sobą już spory dorobek, choć bardzo specyficzny, specjalistyczny, niszowy. Tak. I to było przyczyną wielu nieporozumień, jeżeli chodzi o odbiór jej twórczości. Na pewno nie jest postacią jednoznaczną, ja jej nie chcę tutaj odbrązawiać albo wybielać, ale wy jako ludzie z młodszego mimo wszystko pokolenia ode mnie pewnie tego obciążenia, które ja miałem, nie mieliście i mogliście już ją przyjąć z bogactwem inwentarza na trochę innym etapie, prawda, kariery. Znaczy, ja nie ukrywam, że Yoko Inno kojarzę przede wszystkim z takim słowem, kluczem fluxus, i z tym, co robiła przed spotkaniem z Lennonem. No ale to być może wynika z tego, że po prostu od jakiegoś czasu jestem mocno związany też ze światem sztuki współczesnej. Myślałem, że z ruchem Fluxus. Nie, nie. Ale tego ci generalnie życzę. Słuchajcie, no, mam ochotę zapytać o płytę, choć umówiliśmy się, że nie, ale tak w trzech zdaniach. Sporo gości Monorowski produkuje. Co możecie powiedzieć w trzech zdaniach? Nie daję wam szansy na więcej. Nagraliśmy ją sami, w naszym domu. Zmiksował ją Tomek, więc za produkcję odpowiadamy sami. To jest takie pierwsze kompletne chyba od A do Z nasz pierwszy wypust. Bo po raz pierwszy jakby mieliśmy na to bardzo dużo czasu, trwało to 2,5 roku, tak naprawdę dzisiaj czuję się trochę tak, jakbyśmy po 2,5 roku wyszli z piwnicy naszego domu i pokazujemy coś światu, więc jest to bardzo stresujący moment, ale tak, faktycznie jest kilku gości, kilka pewnie zaskoczeń, nawet jeśli chodzi o gości będzie. Nie będziemy, myślę, zdradzać jeszcze, kto to będzie, żebyśmy mogli porozmawiać raz jeszcze. To jest jeszcze wersja wstępna płyty, ale czy ta oficjalna będzie podpisana tak samo, po prostu zespołem? Piosenki i produkcja, czy będzie coś bardziej szczegółowo? To znaczy, tak naprawdę, tak jak zawsze, autorem piosenek jest Mateusz. Produkcją zajęliśmy się w sumie wspólnie, jakby pod okiem Mateusza, ale każdy jakiś tam mniejszy czy większy wkład w tą płytę miał. I no, tak to wygląda i tak to będzie pewnie podpisane. Zresztą chyba dzisiaj skończyliśmy artwork, poszedł do produkcji, więc tak to już jest podpisane. I no, pomimo tego, że jakby ta sytuacja się nie zmienia, to ta płyta jest mocno inna niż poprzednie. Mam wrażenie, że jest bardzo inna i chyba głównie dzięki temu, że mieliśmy na to troszkę więcej czasu, czasami nie z własnej woli, ale tak wyszło i to dało jej naprawdę dużo dobrego. To było bardzo długie trzecie zdanie. Na tyle się umawialiśmy. Za miesiąc porozmawiamy o całej płycie, ponieważ nie mówiłeś nic do tej pory. Zapowiedz teraz tytułowy utwór, czyli singla. Zapraszam, Yoko Ino. Oszukać elektryczność. Nic, co teraz modne, nie jest mi obce. Jest tyle miejsc, których można łatwo zostać kimś innym. Wyjście przez sklep z pamiątkami kusi mnie. Pytam się. pytam się. Z tobą próbuję być na swój sposób. Nie bądź taka jako ono. To, żeby uporządkować. Album, który nazywa się tak jak singiel, czyli Yoko Ino, zaprezentujemy w liście osobistej za miesiąc. Wtedy będzie premiera całej płyty. To była absolutna premiera nagrania singlowego, które nazywa się Yoko Ino. Natomiast to, że pojawiła się też inna wersja Yoko Eno, to już jest maniera jednego z członków zespołu, który opowiadał o swoich inspiracjach i panią, i panem. No to teraz też trochę na temat, choć to nagranie pojawia się w liście osobistej od tak zwanego wielkiego dzwonu. It's gonna be, should we do all right? tak? It is that. Myślę, że to nagranie, które dało początek dwóm zupełnie innym wersjom Revolution na białym albumie, jest filozoficznie jakimś tam połączeniem Yoko Ono i Briana Eno. O co chodziło zespołowi Kumka Olik? Byli naszymi gośćmi, będą znów za miesiąc. pierwszego posłuchania tej płyty Toreimos było wiadomo, że to jest płyta, która zatoczyła muzyczne koło w stosunku do ostatnich, no, co najmniej kilku pozycji. W ubiegły czwartek Tori zagrała prawie całą płytę na wspaniałym koncercie w Royal Albert Hall w Londynie. To raz jeszcze. Teraz podzielę się bardzo osobistym wrażeniem, które być może jest tylko wrażeniem, ale kiedy Toreimos opowiadała o tym albumie i kiedy grała go na żywo, wydawała się być zupełnie inaczej wyluzowana niż przy poprzednich projektach, które wymagały od niej po pierwsze sporego wysiłku, a po drugie chyba trochę wytłumaczenia, dlaczego i po co to wszystko się dzieje. Przy tej płycie kompletnie tego nie ma. Tutaj nie trzeba niczego tłumaczyć, bo to jest Toreimos, jaką znaliśmy od lat. I chyba w tym swoim kosmosie czuje się bardzo, bardzo komfortowo. Jej opowieść o tej płycie jeszcze przed nami. Beth and Marlene's pies with help from Caroline. After just one slice you can uncover any lie. That's why the NSA and now the FBI want to be the ones who control Beth and Marlene's pies with help from Caroline. So basically that's why I'm off to find the giant's rolling pin. Legend says it does exist. If you don't stop looking for it, I'm off to find the giant's rolling pin. Legend says it will bake for the world. Oh, it will, yes, it really will. In Yes, we have rolled out our little world to flight. Then the giant's rolling pin will roll the truth out so that the whole world can dig in to Beth and Marlene's pies. Everybody spies. So why the big surprise? That is why the working woman well deserves a slice. Mississippi mud or key lime. Now the nice tax man in every state has to write to say that it's in his jurisdiction to decide who gets a bit of pie. So honestly, that's why I'm off to find the giant's rolling pin. Legend says it does exist. If we don't stop looking for it, I'm off to find the giant's rolling pin. Legend says it will bake for the world. If in fact we had rolled our little world to blight, then the giant's rolling pin would roll the truth out so that the whole world can. We've named everything, from the ground to the walls, climbed every mountain and turned every stone that was to find there. There was to find there. We conquered the deep, still looking for more. Troop for the east, the south, the west and the north. And the north. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. We figured it out, creation and God imposed our beliefs, yeah, 'cause they're better than yours, don't you know it? Hey, don't you know it? Perfectioned our weapons, but we still need more to balance our peace. We're selling you war. Can you afford it? Hey, can you afford it? We're tempted for a seat, and we're still growing more. It's a brave new world that I'm heading for. Hell, have you read it? Hey, hell, have you read it? We've named everything, from the ground to the walls, and climbed every mountain and turned every stone. There was to find there. There was to find there. We conquered the deep,

Teraz porządkowanie wiadomości dla wszystkich fanów Led Zeppelin. Odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pierwszych trzech płyt zespołu z winylowego remasterowanego albumu 2 czerwca, prawdopodobnie o godzinie 19, choć długa będzie ta noc przed nami. Posłuchamy tam oprócz trzech płyt także kilku bonusowych nagrań. Pomyślałem, że zagram te same, które wybrał osobiście Jimmy Page i zaprezentował nam na specjalnym odsłuchu w Nowym Jorku w ubiegłym tygodniu. To było 8 nagrań, z czego 2 z pierwszej płyty, 2 nagrania z drugiej i 4 z Led Zeppelin 3. W przypadku pierwszej płyty były to nagrania koncertowe z Paryża, jako że, jak przyznał sam Jimmy, nic studyjnego nie zostało. Lepiej było przy dwójce i trójce. Mówiłem już o Whole Lotta Love. Since I've Been Loving You to też wersja inna niż ta studyjna, ale też pełna, skończona, kompletna, mogłaby spokojnie konkurować z tamtą. Zaproszenia na odsłuch w Osieckiej będziemy rozdawać w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Tales of gold.